Simia simia est, etiam si aurea gestet insignia. Simia simia est, etiam si aurea gestet insignia. Simia simia est, etiam si aurea gestet insignia. Pithecos, ho pithecos, can chrysea eche symbola. Pithecos, ho pithecos, can chrysea eche symbola. Pithecos, ho pithecos, can chrysea eche symbola. Id est, simia simia fuerit, etiam si aurea gestet insignia. Superiori respondet admonens fortunae ornamenta, non mutare omnes ingenium. Citator adagium a Luciano in oratione contra ineruditum. Natum videtur a simiis illis Aegyptiis saltationem humanam imitantibus. Lucianus refert apologum in hunc morum. Rex quidam Aegyptius simias aliquot instituit, ut saltandi rationem perdiscerent. Ut enem nullum animal ad figuram omnes propius accedit, ita nec aliud actus humanos aut melius aut leventius imitator. Artem itaque saltandi protinus e doctae saltare coiperunt insignibus indutae purpuris ac personatae. Multoque jam tempore maiorem in morum placebat spectaculum. Donec, e spectatoribus facetus quispiam nuces, quas clanculum in sinu gestabat, in medium abiecit. Ibi, simiae, simulatque nuces vidiscent, oblitae horeae, horeae id esse coiperunt, quod ante fuerant, ac repente, e saltatricibus, in simias redierunt. Contritisque personis, dilaceratis vestibus pro nucibus inter se depugnabant, non sine maximo spectatorum risu. Narrator apologus, non ab similis de fele, quam venus, belle adornatam in pedis sequarum ordinem ascivarat, ac satis apte aegunaecisde, id est mulierum, mulierem fecit, donec mure ecavo quopiam in medium procurrente declaravit se se nil aliud esse quam felem. Simia, simia est, etiam si aurea gestet insignia. Simia, simia est, etiam si aurea gestet insignia. Simia, simia est, etiam si aurea gestet insignia.